یا سیدی وزن کم کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے. اور وزن کم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا, پوچھتے ہیں بھلے کون کون وزن کم کرنا چاہتا ہے آپ میں سے, چاہتے ہیں سب ہیں, مگر میں دوا بتاؤں گا تو بولیں گے بہت کڑوی ہے. اب جن کا وزن نارمل ہے وہ بھی ہاتھ اٹھا رہے. اب جب جبل اللحم جو ہے وہ شرماتے ہاتھ اٹھاتے ہوئے, ماشاء اللہ. وزن کم کرنا چاہیے اور اللہ کے لیے کرنا چاہیے, غذا میں احتیاط کی جائے. الحمدللہ پیٹ کا قفل مدینہ کتاب آپ میں سے بعض سے بھائیوں نے ضرور پڑھی ہوگی, اس آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا اس میں کیا کیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے دسیوں قسم کے مضامین ہیں اس میں, طبی اصول بھی ہیں, تاریخ بھی ہے, سب کچھ ہے اس میں الحمدللہ. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھوک کا وہ دل سوز بیان ہے کہ حساس ذہن کا آدمی رو پڑے, آف ہو جائے, ٹوٹ جائے, یار میں کھاؤں کھاؤں کھاؤں میں لگا رہا ہوں اور میں ایسا عاشق رسول بھی بنتا ہوں جبکہ میرے آقا روزانہ صرف دن میں ایک بار کھاتے تھے, وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے. تو وہ پڑھ لیجئے, میرا بیان سن لیجئے, بھوک کے فضائل. یہ بیان سن کر بھی انشاءاللہ بہت ذہن میں بنے گا, اس میں موٹاپے کا علاج دیا ہوا ہے اس بیان میں, بلکہ ایک کیسٹ اس نام کا بھی ہے موٹاپے کا علاج اور بھوک کے فضائل, یہ بھی کیسٹ اسی عنوان پر ہے, لیکن اس میں یہ موضوع ہے. اور تفصیل دیکھنا ہے تو پیٹ کا قفل مدینہ کتاب, پیٹ کا قفل مدینہ آپ پڑھیے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ, حیران رہ جائیں گے آپ پڑھیں گے تو. تو اگر آپ واقعی وزن کم کرنا چاہتے ہیں کہ نیت کریں کہ میں عبادت سہل طریقے سے ادا کر سکوں, دین کے لیے بھاگ دوڑ کر سکوں اللہ کی رضا کے لیے, تو اس میں کھانے پینے میں آپ کو جو احتیاط کرنی ہے نا, اس کی میں ایک ہلکی جھلک آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ اس کو اگر لکھ لو گے تو انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا, کیونکہ یہ باتیں ساری کتاب میں نہیں ہیں, یہ نچوڑ عرض کر رہا ہوں. آپ کے گھر میں جو بھی آپ پکاتے ہوں فوری طور پر اس میں یہ کرنا ہے کہ تیل, مرچ, مسالہ, نمک, چینی, یہ سب آدھا کر دینا ہے. آپ بولو گے اگر گھر میں کہ کم ڈالو تو کم نہیں سمجھیں گے, تھوڑا سا کم کر دیں. آپ بولو گے آدھا, اگر دو چمچ مرچ ڈالتے ہو تو اب ایک چمچ ڈالو, چائے میں اگر ایک چمچ چینی ڈالتے ہو تو آدھی چمچ ڈالو, بالکل 50% آپ لیس کر دیجئے. گھی اپنے گھر میں ہے تو اس کو نکال دیجئے, گھی نہیں ٹھیک, ویجیٹیبل گھی اکثر یہ خالص نہیں ہوتا اور نقصان دہ ہوتا ہے. دیسی گھی اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو تھوڑا بہت کھانے میں مذائقہ بھی ہے, لیکن وہی اصول جو ہے نا کہ سب جو بھی آپ کھا رہے ہیں نا اس کے مرچ مسالے کی آدھی مقدار کر دیجئے. میں نے یہ نسخے بتائے اور لکھ کر دیے اپنے جامعات المدینہ میں, پاکستان کے جتنے بھی جامعات ہیں اس میں یہ جاری کیا میں نے, تو مجھے یہ میل آئی تھی کہ کیونکہ ہمارے یہاں ہاسپٹل بھی ہے, فیضان مدینہ میں ہاسپٹل ہے, جامعات المدینہ گلستان جوہر میں بھی ہاسپٹل ہے طلبا کے لیے, تو فیضان مدینہ سے میل آئی کہ فیضان مدینہ کی ہاسپٹل میں جب سے یہ کھانے کا نیا نسخہ ہم نے آپ کا بتایا ہوا نافذ کیا ہے 10 دن ہو چکے, 10 دن میں ایک بھی طالب علم دوا کے لیے نہیں آیا, سارے ڈاکٹروں کی تو چھٹی پڑی ہے, سب میں نے مزے میں تھے, کسی کو ایک بھی مریض نہیں کیا. یہ آدھا کرنے کی برکت, اعتکاف کے دنوں میں بہت بیمار ہوتے ہیں, یہاں بھی ہوتے ہوں گے, یہاں تو بیٹھتے کتنے گنتی کے ہوں گے, اس میں بیمار پڑتے تو ہوں گے, یہاں بیمار تو پڑتے ہوں گے بےچاروں کو, پہلے دن تو کچھ نہیں ہوتا ہوگا, بعد میں پھر وہ اے سی میں بھی اور کارپیٹ اور اتنا پیٹ, باقی مسجد میں اتنا پیٹ تھوڑی ہوتا ہے پاکستان, پھر بھی بےچارے بیمار, تو برے بخار میں تپ رہے ہوتے ہیں تو پیٹ کے درد سے بےچارے لوٹ رہے ہوتے ہیں, کیا وہ سموسے, کباب, پکوڑے, کھچڑے, جو آیا وہ پر آیا پیٹ سمجھ کر اس میں اسٹاک کرتے رہتے، پھر وہ کچمدانی کرتے ہیں آپس میں، فائٹنگ ہوتی ہے ان کی، تو پھر پیٹ بھی دکھے گا اور بخار بھی چڑھے گا سب کو. تو احتکاب میں پہلے ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا تھا، بیمار دے وہ پڑا ہے تو وہ تڑپ رہا ہے تو وہ بیمار پڑا ہے تو وہ دم کرنے مجھے لے آتے تھے. میری بھی سمجھ میں آیا، آہستہ آہستہ ذہن بنتا ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو میں نے ایک تو پابندی ڈالی کہ تندوری چیزوں پر پابندی، ڈیپ فرائی ویرائٹیز نہیں ہوں گی فیضان مدینہ میں، داخلہ ممنوع. اور پتہ نہیں 1500-1700 یا کتنے، مجھے تو جگر بھی نہیں معلوم، اتنے تو خالی موتقب تھے. پھر طفیلی اور ملاقاتی اور خدام کی بھی تعداد، کھانسنے کی آواز فیل نہیں ہوتی تھی، کوئی اکا دکا کھانس لے وہ بھی سمجھ لو کوئی باہر سے آیا ہے، باہر سے کوئی ملنے والا ہے اور اس نے سموسے دبا کے کھائے، اوپر چڑھایا ہے فریج کا ٹھنڈا پانی، اب وہ ڈسٹرب کر رہا ہے اس کو کھانس کھانس کے. موتقبین نہیں کھانستے ہوں گے، اچھا یا موتقبین جو کھانس رہے وہ 20 دن تک تو انہوں نے پکوڑے کھائے گی، اس کا وہ ادا کر رہے ہوں گے اپنا. تو سر تو کھانسنے کی آواز بہت کم الحمدللہ. اور یہ 10 دن اعتکاف کے گزرے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایک بھی ایسی شکایت آئی ہو کہ ایک مرتکب اعتکاف میں آ کر بیمار ہو گیا، مجھے کوئی بھی شکایت یاد نہیں پڑ رہی، ورنہ لائن لگی رہتی تھی دم کروانے کی، اور مریضوں کی اجازتیں مانگتے تھے کہ اب برداشت نہیں ہو رہا تو وہ گھر جانا چاہتا ہے، اعتکاف توڑنا چاہتا ہے، کہیں بھاگ بھی جاتے ہوں گے اب اتنے رش میں، کیسے پتا نہیں بھی چلتا بعض اوقات. الحمدللہ ہر چیز آدھی، تیل مسالہ سب آدھا. دوسرا معذرت کے ساتھ آپ کو گوشت پر پابندی ڈالنی پڑی، ایک تو تیل مسالہ سب ختم کر دیا. جامعات میں نے گوشت، بکرے بہت آتے ہیں کالے بکرے، صدقے کے بکرے طلبا کو لوگ کھلاتے ہیں بیچاروں کو، یہ مزے لے لے کر بوٹیاں نوچتے ہیں. تو گوشت صرف ہفتے میں 2 بار میں نے ان کو یہ سجیشن دیا. تو مجھے کہا انتظامیہ نے کہ ہمارے پاس بکرے بہت آتے ہیں، کیا کریں اس کو؟ تو میں نے کہا آپ کو ٹھیکے دار تھوڑی ہو کہ سارے بکرے آپ اپنے پیٹ میں اس کو پناہ دو، پناہ گاہ بہت ہے، آپ کسی بھی سنیوں کے مدرسوں کی طرف اس کا رخ کر دو، بھلے وہ موج کریں یار، اپنے کو نہیں آئے تو نہیں چاہیے ان کے بکرے یار. اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان. تو یہ گوشت ہفتے میں 2 دن، اور آپ کو یہ مشورہ دوں گا میں کہ اس گوشت میں آپ یعنی کہ بکرے کا گوشت ہفتے میں 2 دن اس کو، کیونکہ بکرے بھی آ جاتے ہیں مفت کے، آپ جو ہیں وہ اگر کوشش کریں تو ہفتے میں صرف 1 بار بکرے کا گوشت کھائے، وہ بھی اگر ایک بوٹی سے گزارا ہو جاتا ہے تو دوسری پر توجہ نہ ڈالے، بھلے بوٹا لے لیں ایک یا بہت چھوٹی ہیں تو 2-3، اب اپنے اگر ذہن بنے گا نا تو مسئلہ حل ہے آپ کا. اب کھاؤں کا وظیفہ ہے تو پھر آپ کو ہاسپٹل کا بستر ہی شاید آپ کو بچا سکتا ہے، کہ ڈاکٹر بولے گا کہ کیا تو ہٹا کٹا مسٹنڈا ہو گیا کھا کے اب ادھر آیا ہے، اور یہ قبرستان کی پہلی سیڑھی ہے، یہاں سے اترے گا تو قبر میں جا کے گرے گا تو ڈر جائے گا، ابھی منی اٹیک ہے، پھر پاورفل اٹیک ہوگا تو آپ کو ICU میں ڈالنا پڑے گا. اب کیا کرے گا؟ اب کیا گائے کا گوشت کھائے گا نہیں، کیا بکرے کا گوشت کھائے گا؟ پیزا تو پیزے کے نام سے اس کو اب تو الٹی چڑھے گی، پیزا ابھی تو آپ لوگ مزے سے پیزے کھاتے ہوں گے. تو اب یہ جناب جب ڈاکٹر بولے گا تو ندامت کا بوجھ اٹھا کر ڈاکٹر خالی یہ نہیں بولے گا کہ گوشت بند کرو، آپ کو دھوڑائے گا بھی، جوگنگ کروائے گا، صبح اٹھ کر بھی روتے لگے ہوئے آپ بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں. تو یہ ڈاکٹر بولے اس سے پہلے سگے مدینہ کی مان لو گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو بکرا گوشت ہے ہفتے میں ایک بار ایک آدھ بوٹی چربی لوس چربی نہیں. اور گائے کے گوشت کی طرف نہ دیکھیں تو اچھا, جو جبل اللحم ہے نا وہ تو گائے کے گوشت کی طرف نظر نہ ہی ڈالیں تو اچھا. اور یہ دیگوں کے کھانے جو ہے نا جو دعوتوں کے, یہ تو ٹیسٹی پوائزن کہنا چاہیے ان کو, اس میں اتنی خرابیاں ہوتی ہیں. اور تیل اس میں ضرورت سے زیادہ, گھی ضرورت سے زیادہ نظر آتا ہے, بہ رہا ہوتا ہے نیچے تنے میں, تو سالن پہ بھی اوپر تیر رہا ہوتا ہے تیل. تو بہرحال یہ کہ جتنا بچ سکے دیگوں کے کھانے سے, ہوٹلوں کے کھانے سے, بازاروں کے کھانے سے بچے. پیزا نہ کھانے کی قسم, اگر کھا سکے تو کھانے, کہ پیزا کبھی نہیں کھاؤں گا. پیزا بھی پیسے اور پوائزن بھی پیسے, دونوں کا چولی دامن کا ساتھ سمجھنا, اتنا ستیا ناس کرتا ہے پیزا. پیزا میں تو چیز ہوتی ہے, وہ چیز کوئی اصلی چیز تھوڑی ہوتی ہوگی, یہ سب چربیاں اور چکناہٹ. چائے پورے دن میں اگر پینی ہے آپ کو تو ڈیڑھ کپ, دو نہ ہونے دیں, ایک کرنے نہ کہ پیئیں, دو تین بار پینی, آدھا آدھا کپ پیے. اور چینی پہلے جو ڈالتے تھے اس سے آدھی, تو کیا طے ہوا, دوہرا ہی کر لیتے ہیں. جتنا بھی آپ تیل مسالہ ڈالتے ہیں وہ سب آدھا کر دیں گے, گھی نہیں ڈالیں گے. اور تیل میں بہتر یہ ہے کہ زیتون, اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو زیتون شریف جو 70 بیماریوں کا علاج ہے اس میں, زیتون شریف میں اور زیتون کے تیل میں, حدیث شریف میں, ٹھیک ہے نا. تو زیتون کا تیل کائنات کا سب سے بہترین تیل ہے. یہ اگر نہیں تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہے اپنے پاس, تو وہ کارن آئل یا سورج مار کا تیل بھی اچھا آتا ہے. اور بکرے گوشت ایک بار چربی لیس, چربی نکال کر, باقی مرغی مچھلی وہ اس میں ضرورت کھائیں آپ. اور پیزا نہ کھائیں, انڈے کی صرف سفیدی کھائیں, زردی نہ کھائیں. یہ خاص ان کی خدمت میں ہے جو وزن جن کا زیادہ ہے کہ وہ زردی وغیرہ سے, زردی نہ کھائیں سفیدی کھائیں. اور یہ جو صحت مند عیسائی بھائی ہیں ان کو جو میں نے آداب مسالہ کرنے کا عرض کیا ہے, لیکن آگے چل کر ان کے آسانی ہو. اور جو وزن جن کا زیادہ ہے وہ یہ احتیاطیں تو کریں جو میں نے عرض کی, پلس سبزی اپنی غذا میں بڑھا دیں. یعنی جو بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس میں تو یہ ہو کہ روٹی اگر بہت پتلی چھوٹی روٹی ہے تو دن بھر میں کوشش کریں کہ ایک چپاتی سے گزارا ہو جائے, بہت مشکل ہے. میں دو کہوں گا تو اصول ٹوٹتا ہے. اگر آپ کو وزن کم کرنا ہے تو ایک چپاتی, ایک کپ چائے کا جو کپ ہوتا ہے نا, اس کپ میں بھرا ہوا ابلا ہوا چاول, بریانی نہیں, نہ پلاؤ بھی نہیں, صرف پانی کا ابلا ہوا چاول اگر کھانا ہی ہے تو ایک کپ بھی نہیں, آدھا کپ. مرغی کی ٹھیک ہے ایک آدھ بوٹی کھا لیں, اور مچھلی کی ایک آدھ بوٹی اگر کھانی ہے تو کھا لیں. آم اگر کھانا ہے تو سارے دن میں کبھی کھانا ہے تو آدھا آم, پورا نہیں. باقی سبزی جتنی چاہیں کھائیں. اب 12 دن ٹرائی کر لیں پھر مجھے بتانا, 12 دن جو میں نے عرض کیا نا یہ آپ کر لیں, ایک چپاتی فل ڈے, آدھا کپ چاول, باقی سبزیاں, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بڑی تیزی سے آپ کا وزن کم ہوگا. آپ کو کمزوری محسوس ہوگی تو پھر ٹھیک ہے چاول ایک کپ کر لیں, دو چپاتیاں کر لیں اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا, تو اس طرح تھوڑا بڑھائیں, تھوڑا پھر اس کی لگام کھینچ رہے پھر بڑھائیں, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی عادت پڑ جائیں گی. آپ اس کی برکتیں خود دیکھیں گے, اور وہ برکتیں آپ دیکھیں گے جو آپ کے اس وقت تصور میں بھی نہیں ہوگی. نماز میں آسانی ہو جائے گی, چلنے پھرنے میں آسانی ہو جائے گی, آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں آسانی ہو جائے گی. بہت ساری بیماریاں, ادھر دکھ رہا ہے تو ادھر دکھ رہا ہے تو جوڑوں کا درد, تو پاؤں کا درد, تو کمر کا درد, تو ادھر کا درد, یہ سب دردیں جو ہے نا اس میں انشاءاللہ عزوجل آپ حیرت انگیز فائدے دیکھیں گے. آپ ٹرائی تو کریں 12 دن کا, کم از کم آپ نیت کریں کہ 12 دن تک میں کوشش کروں گا. انشاءاللہ. نہیں چلو بقرعید میں بھلے آواز نہیں نکل رہی کسی کی، تو بقرعید کے بعد 12 دن انشاءاللہ. یار بقرعید میں رہا نہیں جائے گا، جن کی قربانی ہوتی ہے وہ کیسے رہ سکے گا. تو جو صحت مند ہے بھلے بقرعید میں تھوڑا ان کو رسی ڈھیلی چھوڑتے ہیں، نہیں تو پھر بالکل کفل مدینہ ادھر آئیں گے نہیں، کیونکہ ابھی بالکل شروعات ہے نا، تو ایک دم سے بقرعید کے گوشت پر پابندی یہ مشکل ہو جائے گی عوام الناس کے لیے، ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. بقرعید میں چلو 2-3 بوٹیاں زیادہ کھا لیں، مگر پرایا پیٹ سمجھ کر مت کھائیے گا. خوب نلیاں اگر اس میں آپ انڈیلنے لگیں گے جھاڑ جھاڑ کے تو پھنس جائیں گے. چربی بہت ہوتی ہے بقرعید کے مال میں، تو جتنا احتیاط کریں گے فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ. آزمائش شرط ہے. آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائیں گے تو اس سے بہتر وہ نسخہ شاید آپ کو نہیں دے گا. ہو سکتا ہے نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے آپ کو کوئی لکوڈ یا ٹیبلٹ دے دے، وہ نفسیاتی اثر کے لیے. اصلی جو پیٹ آپ کو اندر کرنا ہے یا آپ کو وزن کم کرنا ہے تو اس کا ڈائٹنگ جو میں نے طریقہ بتایا پیٹ کا قفل مدینہ، وہ ساتھ میں ہی آپ کو کہے گا بھی یوں بھی کر لو یوں بھی کر لو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ تو بات تو وہی ہوگی. دوا آپ کی نفسیاتی اثر کے لیے کہ آپ بولے ٹیبلٹ سے میرا وزن کم ہو جائے گا، وزن کوئی کم نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.